राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2054 3 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम अपने अनुभव की ये बात है कि संसार में अपना कुछ नहीं है और संसार में अपने को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये अपना अनुभव है सबका। इस तरफ ख्याल नहीं करते हैं तो संसार में हमारे क्या मिलेगा। शरीर जो स्थूल सूक्ष्म कारण है, ये शरीर संसार का है तो ये साथ रहेगा नहीं। कोई चीज साथ लाए नहीं, साथ रहेगी नहीं, तो क्योंकि अपनी नहीं है। एक बात बहुत दामी बात है, श्रेष्ठ बात है कि संसार में हमारा कुछ नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में जितना जो कुछ सामान है उसमें अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है। ये सार बात है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। क्यों? आप परमात्मा का अंश है ना, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। संसार है जो ईश्वर अंश नहीं है, ईश्वर की प्रकृति है, ईश्वर का अंश नहीं है। अंश ममई वंश हो जीव लो के जीव भूता, ये जीव तो अंश है और प्रकृति जो आया है साधारण, ये प्रकृति से जगह ईश्वर नहीं। जैसे आप और आपकी ताकत, आपकी शक्ति, आपकी विद्या, आपकी योग्यता, ये आप नहीं हो, आपकी है, आपके आश्रित है। ऐसे परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा का आश्रित है, परमात्मा का अंश नहीं है। परमात्मा का अंश जीव स्वयं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये ईश्वर अंश हुआ और अविनाशी। क्या शरीर अविनाशी है? संसार अनंत ब्रह्मांड अविनाशी है क्या? और चेतन है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन और अमल। क्या अमल है? शायद सुख राशि है। हमारी संसार के साथ एकता नहीं है। आप शरीर को मैं मान लेते हो तब ये मेरा दिखता है। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, शरीर आपके साथ ही नहीं है। ये मिलता है बिछुड़ता है, जैसे रास्ते में चलते चलते एक आदमी इधर चल जाता है, इधर चल जाता है, तो वे साथी सदा के थोड़े ही हो सकते हैं। सदा के तो सदा साथ रहेंगे। अगर शरीर हमारा हो तो शरीर के साथ हम रहेंगे, हमारे साथ शरीर रहेगा। और शरीर नहीं तो साथ नहीं रहता, तो हमारे साथ नहीं, शरीर हमारी जाति का नहीं है, हम शरीर की जाति के नहीं है। अगर शरीर साथ है तो शरीर रहते हुए हम अलग कैसे जा सकते हैं? शरीर हम एक है, शरीर बिना हम नहीं रहते, हमारे बिना शरीर नहीं रहता। वो तो गाढ़ नींद में ही नहीं रहता है, मरे दिन तो नहीं रहता है ही, पर गाढ़ नींद में शरीर नहीं रहता है, संसार नहीं रहता है। तो अनुभव ज्ञान है, अनुभव कहता है कि शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। दो बात याद रखो, इस बात को खूब ध्यान देकर सुनो। शरीर मेरा नहीं है, शरीर संसार का है। कृति जल पाओ गल समीरा पाते, शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी परमात्मा के साथ एकता है। इस बात को गौर दो, ख्याल करो, दृढ़ता से विचार करो इस पर, और शंका हो तो शंका करो। शरीर हमारा नहीं, हमारे लिए भी नहीं, अगर हमारे लिए शरीर होता तो शरीर के मिलने पर फिर मिलने की इच्छा नहीं रहती कुछ भी, और मिलने की इच्छा रहती है तो शरीर हमारा कहाँ हुआ। मैंने कई बार कहा बालक रोता है माँ माँ करता है, और रोता कब तक माल न मिले माँ में जैसे बंद हो जाता है, ये मेरी माँ मिल गई फिर खुश हो जाता है, खेलता खेलता है उनसे। तो हमारी माँ तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु ससुरा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सरो सब कुछ परमात्मा है अपना, ये है विश्वास की बात। और संसार शरीर नहीं, ये एक ज्ञान की बात, अपना ज्ञान है समझ है अपना अनुभव है, ये सीखने की बात नहीं है, अनुभव है अपना। आप विचार करो कि कभी बालक थे अपने कहते थे बालक हूं, फिर के जवान हो, फिर के तुम्हें बुढ़ा हूं, तो आपकी इज्जत क्या हुई है, आप क्या हो। हमें मिला शरीर की बालक बालक हो गया, शरीर जवान मैं जवान हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, ये तो केवल मान्यता है। शरीर संसार का है तो शरीर सामग्री जितनी है उसके द्वारा यथा योग्य विचार पूर्वक यथा योग्य ढंग से संसार की सेवा करना, संसार की चीज संसार को देना, और आप परमात्मा को अपने आप को परमात्मा को देना, न्याय जाओ बस। बड़ी पक्की बड़ी सिद्धांत की बड़ी सच्ची बड़ी सुगम बात है, संसार की चीज संसार के लिए है। कोई भी दुखी हो और अब दुख दूर करने की सामग्री वास हो तो दुख दूर करने की सामग्री दे दू, ये धर्म है, मनुष्य का कर्तव्य है, खास धर्म है। और वो दुखी है उनके पास सामग्री हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, दया जैसे मन भाव वस्तु तो नहीं वस्तु तो दे दे भी हम भी दे देते दे है ही क्या दे, तो सेवा होगी वो नियत अच्छी होगी ना वो सेवा होगी। और वह तो उसमें दे दे उसमें जैसे भोजन हमारे पास कोई सब दे दो सब कैसे दे दे भाई, थोड़ा फैल लो थोड़ा तो ले लो, हमारे इतनी है पास में इतना ही है जिसमें कुछ तुम ले लो कुछ मैं ले लो पंते लो सब दे दो सब कैसे दे दे बताओ, धन तुम्हारा सब दे दो सब कैसे दे, तुम्हारे जितनी काम चले रोटी है तुम्हारे अन्न है वस्त्र है जल है जगह है क्या चीज, अन्न जल वस्त्र और जगह एकांत में अवधि देती है ले लो। मैं भी जितनी भूख करता हूँ पानी पीता हूँ कपड़ा जितना चाहिए तोड़ता हूँ उतना तुम भी ले लो, और हमारे पास कम ही है कम्बल एक ही ऐसे हमारे में ये हरिश्चंद्र जैसे त्याग कर सकते हैं, हम इतना नहीं कर सकते भाई, हमारी सामर्थ्य नहीं है ऐसा त्याग नहीं है। निर्वाह की चीज मेरे पास है उससे अधिक चीज मेरे निर्वाह है वो आप ले लो, निर्वाह मात्र ही मैं रखता हूँ निर्वाह तो ले लो, सब तो देकर शुद्ध बात नहीं है, बड़ी शुद्ध बात है बड़ी सरल बात है, अब कष्ट न उठा करके सेवा दे दे। तो संसार की तो हमारे पास शरीर है सामग्री है ये संसार की है और संसार के लिए है, और आपके परमात्मा है परमात्मा आपके लिए है, परमात्मा के साथ हमारा संबंध है घनिष्ठ, क्यों हमें वांश जीव लोग भगवान के ध्यान से तो अंश ही होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, तो हम परमात्मा के हैं, संसार के हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है, परमात्मा हमारे है हमारे लिए है, हम परमात्मा के हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेश गीता ने लिखा है, तो विश्व भगवान है सत है चेतन है आनंद घन है निर्विकार है सर्व समर्थ है और सब में है सबके है सबके वो हमारे हो सकते हैं, किसी के और किसी वो हमारा नहीं हो सकता, ये घड़ी किसी के किसी के बात नहीं है सबकी नहीं है, तो सबकी चीज नहीं है वो हमारी नहीं हो सकती, हमारी चीज सबकी वो हमारी भी हो गई क्यों नहीं हमारे बताओ, जब सब सर्वोच्च था हमारे देश निविष्ट सबके हृदय विराजमान है तो परमात्मा हमारे हैं। तो शरीर बदलता है, हम तो रहते हैं इसमें, शरीर हमारे साथ नहीं है, हम शरीर के साथ नहीं है। ये ज्ञान है, ये सबका ज्ञान है, सबकी समझ है, ये शरीर बदलता है, हम नहीं बदले हैं, सच्ची बात है। इस वास्ते ज्ञान से ये सिद्ध है कि हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं। और भक्ति से सिद्ध है भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे एक है। भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरा पैदा किए हुए है, मेरे उपजाए हुए हैं। सबका प्रबंध भगवान करते हैं, संसार मात्र का पालन भगवान करते हैं। तो पालन करने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले नहीं है। कपड़ा पहनते कपड़ा साथ रहने वाले नहीं, अन्न साथ रहने वाले नहीं, जल साथ नहीं, मकान साथ रहने वाले नहीं। निर्वाह भी है, निर्वाह भगवान करते हैं अपनापन से, उसी कृपा से होता है। पर हमारे तो खास भगवान है। हमारी गलती क्या होती है कि भगवान की दी हुई चीज तो अपनी मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते। ये गलती है बड़ी। भगवान दी हुई चीज तो अपनी मान लेते, अपना ही शरीर अपना ही है, कपड़ा अपना ही है, मकान अपना ही है, जो मिली है। तो वो क्यों मानते हैं ऐसा कि भगवान का देने का स्वभाव विचित्र है। हरे गाड़ी देगा तो एहसान करेगा, भगवान कभी एहसान नहीं करते कि तुम्हारे घर ने ये दिया ये दिया। एहसान दूरा जरा भी नहीं, आंखें हमारी है, कहते तुम्हारी ही है, काश क्यों लगाया ही, अगर हमारी आंखें हैं तो ये काश क्यों लगाया, तो कम हो गया, इसमें काश कम जो काश को बदल लगा दो भाई, दिख लग जाए। तो हमारे नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, नजर कर चला जाए। बहुत मार्मिक बात है ये, मारे काल अचानक चपेट दी हो ये घड़ी के बैरा कर दी ढेरी। तो सही अपना नहीं है, तो अपना मन अपना मालूम होता है, तो मालूम होता है देने वाले की ऐसी उदारता है कि वो ऐसा करता ही नहीं, जिसको जो चीज दी वो उसको अपनी दिखती है, दिखती तो है वो साथ रहती है क्या, शरीर रूपी वस्तु अपने साथ रहती है, रहेगी। इस वास्ते मिली हुई है, बिछड़ने वाली है। अब मिली हुई को देव ईश्वर मान ले, संसार संसार की मान ले, वो आपकी मर्जी है। प्रकृति प्रकृति की मान ले, प्रकृति से मिली है, संसार से मिली है, भगवान से मिली है। तो भगवान को मानने वाला सर्वोपरि भगवान है, क्यों, भगवान की प्रकृति है, भगवान का संसार है, तो भगवान की असली बात है। तो इसके द्वारा क्या करे कि भगवान की जनता की सेवा करे, क्योंकि सजाती है अपनी वस्तु है, वस्तुओं के द्वारा संसार की सेवा करना, संसार सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, अपनी जीता वो भी जितना पहुंचा सके, ज्यादा मांगे तो खास स्त्री है और वो रेशमी साड़ी लाओ, कि भाई हमारा तो काम चलाते हैं, रेशमी साड़ी कहां से लाओ, हमारे कपड़ा जितना है तो बढ़िया कपड़ा तुम ले लो, कटे पड़े में ले लूंगा, ये कर पाऊंगा, बढ़िया रेशमी साड़ी के मान लूंगा, पैसा है तो उधार दे दो, सामर्थ्य दे दो, नहीं सामर्थ्य तो माफी मांग ले, वैसे घर में तुम ले लो, हम भी ले, सब ले रहे, अपनी चीज इतनी है भाई। एक बात है आदि ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में गंगा जी के किनारे हम भोजन करते थे, सुबह जल्दी चले गए, भोजन के समय माई अलिया थी विष्णु, फिर वह छुट्टी भोजन कर लेते हैं। तो एक साधु थे, मैं था, वो उस भिक्षा लेकर के अपने गंगा की ट्रेन चलाते हैं, उस दिन झाड़ी में चले गए, भोजन करते थे, वो साधु थी बंद रह गया, तो बैठ बैठ के मैं सुन रहा था, नहीं दूंगा तेरे को, पहले कम क्यों दिया, अब नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा, नहीं दूंगा तेरे को, दूंगा ही नहीं, कहे कम पहले क्यों दिया, कम दे देता हूँ, ज्यादा दे देता हूँ, दे देता हूँ, अरे तो मैं कहूंगा तेरे को नहीं दूंगा। बात कर रहे मानो बंदर भी तुम्हें हो, देने वाला भी तुम्हें हो, तुमने कम दिया तो हम देंगे नहीं, ज्यादा दे देते दे दे दे मैं तुम्हें खाऊंगा। कैसी मौज की बात है, हार नहीं कराते, रीस नहीं, मेरे गुन्ना नहीं। पहले तुमने कम दिया, अब तो मैं आपके सामने तो नहीं दूंगा, नहीं कहूंगा। सब संसार अपना है, सब ये जीव जंतु नए नए रहे, सब मोह पर सब भमो उपजाए। भगवान कहते सब प्यारे हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं। तो मालिक परमात्मा है, वो पालन मालिक सबका है, सबका है। कोई कह दे भैया नहीं ऐसा है ही नहीं, माने न माने उसी बदले मत मानो, परंतु भगवान सबके है और सब में है, सब समय में है और सबके है, और सबके ऊपर दयालु है। सूर्य स्वरूप होता राम, प्राणियों का परम सूर्य है परमात्मा, ऐसी बात है भाई। प्रभु अपने हैं, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों ने कोई, या मीरम भाई सच्ची मान ली, अपने मानने में कमी रही तो भाई मानने में कमी क्यों रखो। मन के लड्डू हो उसमें खांड कमी डालो, क्या क्या खर्चा लगता है। मन के लड्डू बनाओ तो खांड भी डालो, घी भी डालो। तो मेरा है तो भगवान है, पर छोटे मोटे हो क्या अपना माने, अपना माने तो जो बड़ा वो अपना है, सच्ची बात है। छोटा मोटा अपना है नहीं, वो बड़े से बड़ा वो अपना है। तो भगवान मेरा है और मेरा कोई नहीं है, कि बहुत बढ़िया ऊंचा दर्जा है। मेरे भाई का स्वरूप है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, अपना खास भगवान है। सच्चा मित्र उस जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार। सच्चा मित्र उस जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार। राधे श्याम शरणतल उनकी, तब हो बेड़ा पार। दुखी का वही ठिकाना है, जैसे बालक माँ की गोदी में चला गए माँ रख सकती, इस तरह से शरीर भगवान संपूर्ण जीवों को रख लगाते हैं। सब मम प्रिय सब ममो पुसाए तो पालन पोषण करते हैं। तो इसको ऐसा नहीं है आपका, अपने बच्चे का पालन सब करते हैं। तो हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हमारे लिए परमात्मा है। ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये तो थोड़ा दिन मिला है। जैसे इस पंडाल में आकर बैठे तो हरदम थोड़ा ही पंडाल है, थोड़ा दिन सत्संग कर लेंगे, सदा कब्जा नहीं है शरीर में, सदा कब्जा नहीं है संसार में, सदा कब्जा है ही नहीं। क्यों नहीं, अपना है ही नहीं है। अरे भाई मुसाफिर होता है, जाकर धर्मशाला में ठहरे तो धर्मशाला अपनी थोड़ी हो गई, आराम कर लो चलो। ऐसे शरीर मिला है तो शरीर से काम होने वाला नहीं हो, उपकार करो, सेवा करो, काम है जो करो, अपना नहीं है। ये अगर समझ में आ जाए संत हो जाएगा, वो महात्मा हो जाएगा। महात्मा को शीघ्र थोड़ी होते हैं, स्वभावित है महात्मा का, भगवान का है, भगवान के अर्पण। तदीय वस्तु गोविंद समर्पित, आपकी वस्तु आपके चरणों में समर्पित है। भगवान की वस्तु भगवान के चरणों में देती है, मौज करो आनंद करो। भगवान की वस्तु भगवान देते हैं, भगवान की वस्तु भगवान के देने से भगवान राजी होते हैं। आप अपने घर पर जावे और भोजन करके बाजार में काम गए, काम जा करके प्यास लगी जब घर पर आए, घर पर आप बैठे हैं, आपका बच्चा आएगा, आपकी स्त्री जल रहा है, आपके लिए पानी पियो। एक बार घुटने पर भूख हो गया था, घुटन चलता है, वो चलता है एक चाबी ला कर दे दे आपको, कितनी खुशी आती है, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा है। क्या वो चाबी वो लाया मेरे घर की है, चाबी किसकी आपकी, आंगन किसका आपका, बच्चा किसका आपका, कौन सी चीज आपकी नहीं है, कौन सी आपके लिए दुर्लभ है, दुर्लभ क्या हमारी है सभी। हमारा बालक हमारी वस्तु हमारे को देता है तो आप खुश हो जाते हो। ऐसे भगवान की चीज भगवान को दे, भगवान के आगर भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान की धर्म की सेवा करते हैं, मस्त हो जाओ सजर ऐसी बात। ये पंचावन है, बहुत बढ़िया चीज है। कलंक जैसा मिलता है, अब मिलता ही होगा, उसे पांच बात है कि पंचामृत ठेला है, छोटा सेलिब्रिटी छपा रहता है। पांच बात है, भगवान का हूँ, भगवान में दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से घर वाले कुटुंब और भगवान की प्रसाद सेवा करता हूँ। सचिन को ले ले काम में, बड़ा बढ़िया हो जाए, निहाल हो जाए, बहुत सुगमता से परमात्मा प्राप्त करने का बड़ा सुंदर तरीका है। हृदय से यही मान है कि मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, भगवान के घर में रहता हूँ। बम्बई कलकत्ता मद्रास रहने वाले रतनगढ़ आदि रहने वाले भी एक ब्राह्मण को रहते घर पर, वो कहते तुम्हारे घर में रुका दो, पैसा देते हैं, घर सबका दिया पैसा और देते हैं। ऐसे भगवान का घर से भगवान का शरीर भगवान परेशान कर सकते हैं, आपके सहयोग देते हैं। आपका घर है, हम आपके घर में रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, इस बात से लाओ हमें तनखा मिलेगी, आप घर में रहते हैं और आपके ही है, हम पूरा अधिकार हमारा है, काम करते हैं वो आपका ही करते हैं, संसार सब आपका, तो संसार काम भगवान का काम होगा, तो लेना कुछ नहीं बना, आपकी चीज है, आपका काम दे दिया, आपने धंधा दिया, आपने शरीर दिया, आपने योग्यता दी, आपने बल दिया, आप शिक्षा देते हो, अंदर देते हो, तो आपका काम करे, संसार का काम करो, संसार को संसार को, और स्वयं भगवान के। प्रहलाद जी ने यही तो किया, शरीर पिता दे दिया, मर जाओ भर जाओ शुरू करो, मैं भगवान में लगता हूँ, सुमन आप क्यों करते हैं, शरीर आपका अंश है, ओह मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा लू, शरीर को कोई नहीं, आप ताड़ना करो, अग्नि में लगा और जिस दो हाथी छो सांप भेजो, ऐसे शरीर संसार संसार शरीर का, और हम परमात्मा के हैं, हमारा शरीर नहीं है, हमारे लिए नहीं है, कैसी बढ़िया बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, निहाल हो जाओ भाई। बड़े बड़े संत महात्मा मीराबाई में पद गाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। अरे मेरा मैंने एक दिन भी भिक्षा दी नहीं, भिक्षा के अधिक पद में आनंद मिलता है, मेरे भाई के पद में भोजन तो सबको मिलता है, तो पद सबको थोड़ी मिलते हैं, मेरा भाई का है ऐसी बात। भगवान के होने से वो जैसे महाराजा राजा का लड़का होता है सब आदर करते हैं, ऐसे भगवान का सत्य हृदय हो जाता है सब लोग आदर करेंगे, महाराज महाराज महाराज भगवान है ऐसी बात हो सही, अब मानते नहीं दुख पा रहे हैं, कसम सुख रहे हैं, क्या कह रहे ये टिकता क्यों नहीं है ज्ञान है? ये ज्ञान टिकता क्यों नहीं? अरे भाई संसार को अपना मान ले टिके कैसे, एक ठोर है वह रोक दी पहले संसार, वह ठोर ढुकी कैसे, संसार नहीं तो भगवान जरूर हो जाएंगे, भगवान को लाने की जरूरत नहीं है, जो आपने जबरदस्ती पकड़ा है आपका नहीं है, यही अपराध हुआ है, इस बात नहीं होता है, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, वो अपना उसको भूल गया, अपना नहीं है उसको छोड़ दो, इसको लाने की जरूरत नहीं, इसको तो है भीतर में, और छोड़ खाली भगवान तो है ही हुआ, भगवान की जगह ही चीजें भर ली मेरी, या ये मेरी नहीं, क्यों पहले मेरी थी, आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर थे क्या, और 100 वर्ष के बाद रहेंगे क्या, हमारे कहाँ या आप रहोगे, किस शरीर में रहोगे, कैसी अवस्था, वो तो पता नहीं है, बस आप जो नहीं देन वसंदर कुमार यमुनम देहांतर प्राप्ति धीरे से थी, तो इस वक्त नहीं होता है, जो अपराध नहीं है उसको अपना पकड़ लिया, ये अपराध हुआ है, अपना नहीं है उसको छोड़ दो, परमात्मा को लाने की जरूरत नहीं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेश ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, वो तो है, दूसरा कूड़ा कचरा भर गया, बैठे कहा छोड़ दी भगवान को, भगवान की छोड़ रोक लिए। गोस्वामी कहते हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे पहुंच सोरा। अरे कर तो रहे तो बर जोर रहा, मन तो नहीं हो रहा, आए बसे पहुंच सो रहा, हृदय भवन प्रभु तोरा। नारायण नारायण नारायण नारायण मेरे तो गुरु रूप आ गया, याद रखो बस दूसरा मौज होगी, कृपा होगी भगवान की, ठाकुर जी की कृपा होगी।